Bırak eş ruhun seni zifiri karanlıkların içine acımadan bitireceksin. Bırak dedikoducu insanlar konuşsunlar arkandan, dilediklerince senin için şu veya bu desinler. Ve sen hiç düşünmeden bir gün ayakkabını çıkar, caddenin tam ortasında yalın ayak saatlerce yürü. Kim ne derse desin aldırma. Yüreğinin söylediğince, içinden geldiğince, çılgınca bağıra bağıra konuş. Yoksa kendini nasıl özgür kılabilirsin? Sen nasıl kendin olabilirsin? Sen nasıl güneşin sıcaklığında, çimenlerin üstündeki yağmurun kokusunu hissedebilirsin? Yoksa sen nasıl denizi, martıları, yoksa sen nasıl seni seviyorum diyen sesimi duyabilirsin? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun?